الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة المؤمنون قبل يكون لنا موضوعيته كاستحكام الجنائز موضوعي أنبايت من هي كتك ulimwengu wa usulul fikhi kidogo juu ya habari ya kufutwa hukumu ya kulinyanyukia jeneza wakati mnapita au kusimama mpaka litakapozikwa maiti wake. Kabla ya kuendelea na maudhui, yalikuja masikitiko kutoka kwa kina mama wanaokaa darasani juu huko. Masikitiko ya baadhi yao ni kwamba hivi sasa hivi darasa la mchana wanakabiliwa na joto lililofika mpaka huko juu, pamoja na mafeni kufunguliwa, lakini joto nyingi sana, kwa sababu jua wakati wa kuchwa magharibi huwa linakabili mwangaza wake sana kupiga upande huo. Kwa hivyo baadhi yao wakasema kwamba tuyaondoshe haya mapazia ambayo tukiyaondosha hayatudhuru kitu, hatuonekani, tuko juu, tena upande wenyewe tunaondosha upande wa madirishani, upande huo jua linapotea. Baadhi yao wakakataa, wakapinga, wakasema la, haifai, tajika nje na hivi na hivi. Kwa hivyo imekuja masikitiko haya ili wapatiwe ukumbuzi ni kwamba ikiwa ni misikiti au majumba, asili ya kuwekewa madirisha ni kwa sababu ya kupatikana hewa safi ipite ndani yake, ili waliomo ndani wasidhuriwe, hususan pumzi za binadamu zinapokuwa pamoja, mchanganyiko wa watu wanapokaa pamoja wanahitaji hewa safi adan, au wanaweza kudhuriana wenyewe kwa wenyewe ndani. Kwa hivyo jambo la busara ni kuyaondosha mapazia na kupata hewa safi, angalau upepo upite ili watu wapate pumzi nzuri, na sio kustahimili tubutubu. Hiyo ni dharura, na kwa kuwa mapazia yenyewe yatakapoondoshwa hayatoleta athari yoyote kwa hao kina mama, kwa sababu pazia yatakayoondoshwa sio ya msikiti mzima, ni yale yaliyo upande wa madirishani tu. Kwa hivyo busara ni kuyaondosha ili wasiokaingia Waislamu katika kujiangamiza wenyewe. Na Mwenyezi Mungu anasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka, na wala msijisukume kwa mikono yenu wenyewe kwenye maangamizo. Wa ahsinu, fanyeni wema, inna Allaha yuhibbu almuhsinina, na Mwenyezi Mungu anawapenda wafanya wema. Hiyo ilikuwa ni taarifa maalum kwa upande wa kina mama. Tunaendelea na darasa yetu Ketika kamu jenayah mambo yaliyohusiana na mazishi imekuwa ni darasa ya kusoma sana, mambo ya mazishi, kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotambia akthiru min dhikri hadhihi al-ladhat al-maut. Fanyeni wingi sana Waislamu kujikumbusha kile kitu ambacho kinakata utamu wa uhai. Kitu hicho si kingine isipokuwa ni mauti. Mauti ndio inokata utamu wa maisha ya binadamu. Sasa ili msalimike na kutawaliwa nafsi zenu na matamanio, ili anasa za duniani zisikutawalieni, fanyeni wingi wa kujikumbusha kitu hichi, kitakufanyeni mbaki katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana, kumtii Mwenyezi Mungu sana, ili msiathiriwe na dunia. Kwa hivyo katika kujikumbusha mambo haya ya mauti, leo tunaishi katika sehemu ya qiyam, kunyanyuka kwa ajili ya jeneza lipitapo mbele ya watu, au kusimama watu mpaka maiti yule jeneza lile liko chini au baada ya kuzikwa, ndio wanayoruhusa kwa kitako. Hukumu ya kusimama wakati jeneza linapitishwa, hukumu ile ilikuweko kama tulivyosema katika darasa za awali, lakini sasa hukumu hiyo imekwisha futwa. Na jambo la kutamka wazi kwamba hukumu imefutwa si maneno rahisi yoyote kuyatamka. Hayo maneno yataka dalili, tena dalili zenyewe ziwe dalili kat'i, dalili zilizokatwa, dalili za mkato. Hakuna maneno mengine yatakayoweza kufanya kazi baada ya kudhibiti kwa dalili hizo. Na dalili kubwa zaidi kwa Waislamu ni mbili. Moja ni kitabu cha Mungu, na la pili ni maneno ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu au vitendo vyake au kukubali mtume jambo kufanywa mbele yake. Hizi ni dalili kubwa sana kwa Waislamu. Baadaye tena yatafatia mambo madogo madogo, ijma'i ya Waislamu. Sijui kama kuna kauli ya jamhuri, kuna habari ya kutangulizwa hichi kabla ya hichi, lakini dalili za kwanza ni Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema wa maktalaftum fihi min shay'in fahukmuhu ila Allah dhalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa maktalaftum fihi min shay'in, na chochote ambacho nyinyi mmekhilafiana ndani yake, fahukmuhu ila Allah, hukumu yake kitu hicho kwa Mwenyezi Mungu, mrejeshe kwa Mungu. Dhalikum Allahu, Muhammad anasema huyo kwenu ndiyo Mwenyezi Mungu Rabbi, mola wangu mimi, alayhi tawakkaltu, juu yake mimi ndo nimetegemea, wa ilayhi unibi, na kwake yeye mimi ndo ninarejea kila siku kutaka toba kwake. Kwa hivyo tukasema kwamba iko haja ya kila Muislamu kuifahamu vyema dini yake, na asikubali Muislamu kujiweka nyuma sana akawa yeye amejiweka katika masala aliyokusudi dini yake, yeye ni mfuasi tu, atatizama kichogo cha wale wanaojua nini wanafanya, na yeye atafanya wafanyavyo wao. Hilo ni kosa. Hilo ni kosa, kujiweka mtu nyuma akawa anatizama kichogo cha wajuao. Mara nyingi tumesoma kwenye Qur'ani wanaposomewa uongofu wale ambao waliopotoka, hoja yao kubwa ilikuwa wajadna alaihi abaana, au inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, sisi tumewakuta wazee wetu wanafanya haya, au sisi tumewakuta wazee wetu juu ya uongozi wao ndio wanaongoza watu, na kwa hivyo sisi tuko kwenye athari zao, nyendo zao, tunaongoka vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu mara nyingi maneno haya, kwamba si maneno anaotakiwa kujibu mwanadini, ikiwa hana dini haamini Mwenyezi Mungu atajibu maneno hayo hastahajibiwi. Kama yeye ni komunisti anafuata asemavyo bi lemin hatumstahajibi kwamba yeye hamjui hata Mungu matampata mtakaye. Na kama yeye ni materialist anafuata vitu ndivyo anavyoabudia, na kwa hivyo anawafuata wale waliozungumza falsafa kuhusu vitu vile. Kwa mfano yeye ni mfuasi wa Mao Zedong, atumstaajabi na amfuata yoyote atakaye, ana haja na Mungu, amjui Mungu, anaabudia vitu tu, lakini hatumpi nafasi aliyosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Huyu hapewi nafasi ya kumfuata yoyote isipokuwa athibitishe kwamba hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Allah, awe tayari kumfuata Mwenyezi Mungu peke yake. Na aliposema anashuhudia Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, moja kwa moja awakatae wote ila Muhammad iwe ndo dira yake, yeye Muhammad awe ni kiigizo chake, anafuata kwa Muhammad. Ndio maana kila Muislamu amewajibika kuijua dini yake, tena kuijua kwa uhakika, sio kuijua kijuujuu ya kwamba Uislamu na nguzo ngapi. Una nguzo tano. Ehe, ya kwanza shahada, ya pili swala, ya tatu zaka, ya nne saumu Ramadhani, ya tano alhaji. Hii ni ujuzi wa kijuujuu tu, hata mtoto mdogo wa nursery school ataimbishwa nyimbo hiyo aiimbe. Lakini fahamu kwamba hizo ni nguzo, hujaingia ndani ya jengo bado kutizama ndani na nini, hujakata bado ukumbi kwa kutizama umekaaje, vipi fanicha zake zilivyowekwa, hujakwenda bado mpaka kwenye jiko ukatizama linafaa jiko au vipi, hujaingia bado mpaka sehemu za chooni za kujisaidia. Hebu tembea kwenye lile jiko lenyewe utizame likoje. Hizo ni nguzo tano tu, hizo ni nguzo zimesimamia jengo. Ama nguzo hizi zikibomoka, basi jengo zima halipo. Lakini iko haja baada ya kujua Uislamu umesimamia nguzo gani, utizame na ule Uislamu wenyewe nao wote. Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan, ingieni katika Uislamu wote, msitizame nguzo peke yake mkaziwa ndo hizo hizo. Ingieni ndani ya Uislamu katika nyanja zote, ili shaitani asije kuwa na nafasi katika lile azimio lake alilomwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba la aq'udanna lahum siratal mustaqima thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin aw wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Wasije watu wakafata shetani, shetani akawa kawafik kwenye idolatry. Wakishasoma Uislamu watu barabara kuwatambua shetani nafasi na kuhana tena, lakini shetani atakuwa na nafasi ya kuongoza bado, akakamata fatamu kwenye nyoyo za Waislamu bado. Madhali Waislamu hawaitambui dini yao, hawana maarifatillahi, hawana ujuzi Muhammad kaja na nini. Ikiwa Waislamu hawatatambua dini yao, shetani atakuwa bado ana kontroli. Na Mwenyezi Mungu anasema hilo lishafanyika, umma ushapotea mwingi sana. Wala qad sadaqa alaihim iblisu dhannahu, na kwa hakika amekwisha isadikisha iblisi dhana yake. Dhana gani ilikuwa nayo iblisi kwa viumbe? Iblisi dhana yake ilikuwa inakuwa ile kwa viumbe kwamba la aq'udanna lahum siratal mustaqima, nitawakalia waja wako Mwenyezi Mungu katika njia yako iliyonyooka, mimi nitakaa katikati nizingie. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, kisha mimi nitawaendea mbele yao. Sasa hivyo ni vita, nitapigana kweli. Wa an aymanihim, na nitaranda sehemu zote mpaka kuliani vile vile, nitacheza uwanja mzima, sichokuwa na position maalum kwamba labda mimi namba 1 goalkeeper peke yake. La, nitacheza defense, nitacheza midfield katikati, na nitaingia mpaka katika sehemu za strikers third line, nitaingia mpaka mbele, nitawaendea mbele yao, nitakwenda kuliani wa an aimani wa an shamailihim, na nitakwenda mpaka kushotoni vile vile, nitaporanda sehemu zote hizo. Wala tajidu aktharahum shakirina, wewe Mwenyezi Mungu utawapata wengi wanakushukuru. Hawa mimi nakwambia hivyo. Sasa wewe kama unahukumu mimi mpotevu, fabima ahwaitani, kwa kuwa mimi ni mpotevu, mpotevu mimi. Wewe Mwenyezi Mungu umeangalia sawa sawa, mpotevu mimi. Mimi nitakuonyesha kwamba mpotevu wewe unamthamini. Sasa la kusikitisha, Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya nyingine, wala qad saddaqa alayhim iblis dhanna, Iblis amekwisha kuisadikisha dhana yake kwa viumbe. Ile kuwakalia katikati, ile mbele, nyuma, kulia, kushoto, kweli kabisa amekaa na watu wote wamempata Iblis. Hivi percentage kubwa ya Waislamu ni wanachama wa Iblisi, ni wafuasi wa shetani, hawasikii wala hawaambiliki. Wanaudhu billahi min haulai. Sisi tutake himaya kwa Mwenyezi Mungu kuwemo katika grupu ya watu kama hao, bali sisi tuwe ni wale ambao tunasema katika kauli za Mwenyezi Mungu na mtume wake, sami'na wa ata'na, tumesikia kwa Mwenyezi Mungu na tunatii huko. Ili tuepukane na hayo, kila Muislam amewajibika kusoma dini yake vizuri. Ndiyo maana mtume wa Mwenyezi Mungu akatangaza, talabatul ilmi faridatun, kutafuta ilmi Muislam ni lazima, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislam mwanamme, wa muslimatin, na Muislam mwanamke, kila alofikilia baligh lazima awe anasoma, asije akakata tamaa umri alionao. Hapa nilipo mimi na kusoma kitu gani? Lazima usome, madhali jicho lako halijafumba bado, unatweta pumzi zipo. Lazima aje kijana mbele yako akusomee, hata kama huoni, masikio si yako nafikia, basi akusomee mambo ya sheria ya kidini wejue. Na katika moja katika hayo kisheria yaliyohusiana na mambo ya mazishi ni jambo la kuinukia majeneza. Ilikuwepo jambo hilo, lakini hatimaye likafutwa hukumu yake, na Mwenyezi Mungu haondoshi hukumu, akaleta hukumu nyingine, ila ligharadhi ma, ni kwa lengo maalum, lihadafi ma, ni kwa shabaha maalum, kama asemavyo kwenye Qur'ani, ma nansakh min ayatin, yoyote tunayoifutia hukumu katika aya ya Qur'ani, au nunsiha, au tukaisahaulisha hukumu ile, ibaki inasomwa tu lakini haifanyi kazi tena. Hatufanyi vile ovyo ovyo, illa naati bikhairin minha au mithliha, isipokuwa sisi huleta hukumu bora zaidi au mfano wake, bora zaidi kuliko ile au mfano wake. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, alam ta'lam anna Allah lahu ma fi samawati wa fil ard, kwani hamjui kwa Mwenyezi Mungu yeye ni muweza kila kitu? Kwani hamjui, mnashangaa nini hapo? Hamjui kwa Mwenyezi Mungu yeye ni miliki yake kuanzia mbinguni mpaka ardhini? Yeye anajua, ana maintain, anaendesha, anazingatia, anajua baada ya miaka 3000 viumbe watahitajia nini, na kwa hivyo anaondosha kumpo nani kwa ajili ya mazingara watakayokuja kuwa nayo watu. Je, kama italazimishwa mtu asimame jengereza anapopita, na dunia kama unavyoiona kukua kwake kila siku, huenda baadhi ya miji vyombo vya usafiri transport hivi zikawazidi wale wakazi wenyewe, mpaka njia zikawa kidogo, haja za walimwengu zimekuwa nyingi, huyu kenda huku na Land Rover yake, huyu kapita huku na lori lake, huyu anapita hivi na baskeli yake, huyu anapita hivi na gari yake ndogo luxury vile vile, na huyu na kibrako chake, na huyu na Vespa yake, huyu na pikipiki lake, alimradi na mwingine anakwenda bila engine, ana mkokoteni wake likwama, anataka kutumia njia hiyo hiyo kwa haja yake na maisha yake yapite na vile vile. Sasa utaona imeondoshwa hukumu ile lighadhi ma, kwa lengo maalum, huenda isije ikapatikana road block kwa ajili baiti yanapitishwa, roadblock ile ikaja ikasababisha maafa, watu wengine kupigwa rindi njiani, watu wengine kuchelewa katika mambo muhimu sana kule anapokwenda. Pengine kuna mgonjwa na kata roho na mgonjia yeye tu ampe wasia wake, na kwa sababu ya roadblock ile ile kuweko pale kachelewa, hakumuwahi mgonjwa kutamka kauli yote. Ma nansakh min ayatin, hatufuti hukumu yoyote sheria yake, naati bikhairin minha au mithliha, isipokuwa huleta iliyo bora zaidi au kulika au kama ile mfano wake. Na hayo yote hayo yataka kila Muislamu, ikiwa wao wanaishi kigrupu pamoja au yeye mwenyewe individual peke yake, lazima aelewe dini yote. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu katika nyanja zote. Msitosheke na kuswali tu na kufunga tu, na hii fani ya ilmu vile vile watu waingie kwa mapana yake na marefu yake. Wakijua watu Uislamu unasema nini, ndipo watapomjua Mwenyezi Mungu vile vile. Na wakimjua Mwenyezi Mungu watajua namna ya kumwabudu vile vile. Wasiwe ni watu ambao wanatazama kichogo cha mtu mwingine. Huyo unomtizama huna hakika bwana kwamba hayo anayofanya anayafanya kwa kujua dini, au anayafanya kwamba naye pia aliona tu kafungua macho kaona, au anayafanya kwa mapendekezo ya nafsi yake tu, hivyo ndivyo anavyopenda, au anafanya hayo labda kwa tamaa ya kidunia, kiko kitu maalum atakipata. Sasa wewe umeacha kusoma dini, unatazama watu wanafanya nini, wanafanya na vile vile. Kwa hivyo an-naskhu jambo la jambo lenyewe zito sana, huenda ukawa unaona unapata taabu na mashambulizi makali kama utaizungumza kadhia hii ya kukaa kitako majeneza kipitishwa. Huenda watu wakakushambulia na wakakwambia pengine kinagaubaga, huyu ndo katika hao hao watu wa msikiti ule hao, ukatupiwa kwamba labda wewe siku hizi unakwenda kikwajuni, wewe unakaa katika darasa kikwajuni unamsikiliza yule anaopotosha watu. Watu wanakataa kwamba amesema ndani ya kitabu fulani kabisa, wanayajua. Wengine ni wasomi wazuri sana, wanajua huyu katamka kwa kutokana kaona pahala kadha na amesema kwa mazingira kadha, lakini kwa kufikirisha mambo watakuwa wanafunga mlango ule, wanamtaja mtu maalum kasema yeye. Sisi tunaikunjua elimu ya usulul fiqh na watu wanayo katika vitabu vya usuli. Ingawa jambo lenyewe kwa wewe usitake kulitumia kimabavu, mti na macho, nenda kwa hikma pole pole kabisa. Umemuona anaambilika, mwambie, na ukiona kwamba hapa nitapata matatizo, basi tumia hikma. Kuwa kama mfano wa maji. Maji yana mambo ya ibra kubwa sana katika safari zake. Maji ajabu, kaa kitako kimya, utaye maji anapokwenda tu, utapata kujua mpaka kazi ya da'wa ufanye vipi. Maji yatakwenda zake, yatapata mkondo, ni mkondo ule, yanakwenda kwenye mfirizi. Hata kifika pahala yanakuwa ni machache, nguvu hayana, yanazingiwa, pana ukuta, pana kilima, yametuama. Usije ukafikiri kwamba ndio mwisho wa safari ya maji hiyo, yatajikusanya, yavute nguvu. Ima baada ya kupata nguvu hizo yatapasua chini kwa chini, au yatapanda juu ya kilima kile kama ni kidogo, au yatageuza njia yende zake yakatafute hatua nyingine kupitia, lakini pale sio mwendo wake, sio mwisho wake pale. Na vile vile mwenye kulingania dini akiona akapopahala kafika akakwama, isiye kawa ndo mwisho wa da'wa, geuza njia, nenda pengine, vuta nguvu kidogo, jisomeshe zaidi, pengine elimu yako imekuwa chache, huna cha kusema tena, jiongezee fani kidogo zaidi. Pengine baada ya kupata fani ndiyo maana utaweza kumuinamisha yoyote mwingine, asiwe na hoja nyingine kukujibu wewe. Haya yote ya kusema nasikhu na mansukhu, kuna ilmu maalum inaitwa usulul fiqh, yanapatikana ndani yake huko, misingi ya dini na taarifu ya nas. Tumesema lughatan, kwa upande wa kilugha nas, neno hili izalatun, al-izalatu wa nakli, ni kuondosha au kuhamisha. Ama kwa makubaliano ya wanavyuoni, islahan, huwa rafu hukmin shar'iyyin, nafsi ni kuondosha hukumu ya kisheria, bi hukmin shar'iyyin, kwa kuleta hukumu nyingine ya kisheria, lakini ambayo mutaakhirun anhu, imekuja baadaye, imechelewa kwa mujibu wa nuzuli ya aya za Qur'ani au kwa mujibu wa maisha ya mtume, ameleta baadaye hukumu nyingine, hapo itakadhibiti mambo ya nafsi na mansukh. Mithaluhu, mfano wake tumeutaja katika habari ya ulezi katika darasa iliyopita, aya iliyomo katika sura An-Nisa'i namba 43 na aya iliyomo katika sura Al-Ma'idah namba 90. Ya suratu An-Nisa'i imeweka Mwenyezi Mungu asikurubiwe kabisa katika ibada ya sala, isipokuwa watu wawe wanafahamu nini wanasema, wasiwe wamelewa. Hapo ulevi bado si haramu, ni halali, maji ya kunywa, lakini kuna wakati maalum mtu hatakiwi kupata leo. Na aya sura Al-Maida ama hiyo imekataza kabisa, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan. Huu ni mfano wa wazi kabisa kuthibitisha kwamba kuna sheria katika Uislamu inayokuwa inaitwa nasikh na mansukh. Iko aya inafuta na iko aya imefutiwa hukumu yake haifanyi kazi. Sasa mwingine atauliza, kama imefutwa basi mbona iko kwenye msafu inasomwa? Kama imefutwa sije tunabariki basi tuondoke. Wewe kama ingeondoshwa hiyo ungejuaje hikma ya Mwenyezi Mungu? Kaibakisha hapo isomwe upate kumjua Mwenyezi Mungu, kwamba ana hikma kubwa. Na kilichofutwa sio aya yenyewe iliyofutwa, na ile hukumu yake ile mwanani aya hiyo, hukumu ndio iliyofutwa na sio aya yenyewe. Aya utaisoma hii mundani katika Qur'an, utaisoma ujue kwamba Uislamu kwanza mwanzo ilikuwa hivi na baadaye ikawa hivi. Sheria, hikma ya Mwenyezi Mungu, mapenzi yake, taratibu yake kwa viumbe wake, kuna baadhi ya mambo hakukataza ghafla ghafla, bum bum, amekataza kwa muala, pole pole, kidogo kidogo. Kwani Mwenyezi Mungu kimemshinda nini? Miaka 13 aliyokuwepo mtume pale Maka kabla ya kuhajiri, nini kimemshinda asiteremshe sheria pale? Isipokuwa hikma ya kiungu ni kwamba wale wa wakati ule binafsi ya imani zao ziko katika ncha ncha, mambo yenyewe yamekuwa magumu mno. Utamteremshia mtu sheria pale ya kuacha kulewa, hajafahamu chochote, haidumu hata hiyo imani yake, itakatika siku mbili. Na kwa hali hiyo, hata wewe Muislamu vile vile usimfike mzigo mzito yule ambaye ndo kwanza ana approach katika Uislamu, ndo kwanza anatoka katika dunia, ndo kwanza anaanza kukabili mambo ya ibada. Usimfike mzigo mzito mpaka kaona, kwa hali hii mtaniswame, siwezi. Mfanyie Uislamu kuwa ni kitu rahisi mno, kinapendeza mno, ni kitu ambacho rafiki mno, tena rahisi rahisi kabisa kabisa, kama Mwenyezi Mungu anasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, anakutakieni Mwenyezi Mungu wepesi mtupu, hataki mazito kwenu nyinyi. Na kwa hivyo usimuonyeshe mtu kama Uislamu ni jambo gumu sana, gumu sana bila kiasi. Muonyeshe Uislamu ni katika mambo rahisi rahisi mno kuyafanya. Iko tanbihi katika hii fani ya usuli ni kwamba, yara Abu Hanifata, anaona Imam Abu Hanifa, maanake utakuja kuona katika mambo ya usuli wanavyuoni na maimamu wanachuana pale wanapotumia rai zao na kiasi chao, pengine kuna mtu kafuta masala kwa kutegemea aya kadha au hadithi kadha, mwingine ameifahamu pengine aya ile au hadithi hiyo, kwa mwingine masnadi yake imekuwa haikupatikana madhubuti. Kwa hivyo kila mmoja hapo huwa anajitahidi kutaka kuliweka jambo lilokuwa sawa zaidi. Kuna uzindushi juu ya habari ya hii nasikh na mansukh. Imam Abu Hanifa ambaye ni mtu mzima kuliko maimamu wote wanne wa Kisuni, Abu Hanifa inasemekana kwamba amewawahi baadhi ya matabi'in au masahaba hasa, amewahi kuwaona na kwa hivyo akapata elimu kwao. Abu Hanifa ndiye alomsomesha Imam Malik, na Imam Malik baadaye akaja kumsomesha Imam Shafi, na Imam Shafi akaja kumsomesha Imam Ahmad bin Hanbali. Kwa hivyo Abu Hanifa yeye anakuwa ni mzee, mtu mzima katika maimamu wale wa Kisuni wanne. Yeye kwa upande wake Abu Hanifa ameona anna al-aama wal-khaasa, kwamba kitu kiitwacho aamun, aamun ni kauli au tamko au aya iliyochanganya watu wote, hali zote. Ahaduhuma, hindi ikichelewa moja wapo kuliko nyenziwe, nasakha almutaqaddima, huwa inafuta kile ambacho kimetangulia. Hivi ndivyo anavyoona Abu Hanifa, hata katika mambo ya amu na khasu ametumbukiza yeye vile vile mambo ya naskhi, kufuta. Amma aljamhur, ama maimamu wengine watatu, Maliki ambaye ni mwanafunzi wake Abu Hanifa na Imam Shafi'i na Imam Ahmad bin Hanbali, wao wameona jengine. Tukisema kwamba amu na khas, amu na khas tunaingia mpaka kuweka naskhi, itakuwa ni khatari. Hakumfata shekhi, hakumfata mtu mzima mwalimu wao, kwa sababu mlango wa jitihada uko wazi. Likulli mujtahidin musibun, kila mwenye kujitahidi anasibu kupata thawabu ya jitihada yake. Ama kupata na kukosa si lazima asibu, huenda atapata, huenda atakosa, lakini yeye keshapata thawabu yake, kwamba katumia ilmu yake kwa kiasi chake, kasema kitakatakatakatakata. Upande wa jamhuri wao, fa innahum la yarawna dhalik, wao hawaoni kwamba amu na khasu ikitangulia moja kuliko mwenziwe huwa inaifuta iliyotangulia, hawakuona hivyo wao. La yarawna dhalik naskhan, hawakuona hivyo kwamba inaweza kufuta. Wa innama huwa min babi al-aami wal-khasi, wao wameweka mlango huo wakati hivyo hivyo, kwamba huu ni mlango aamu na khasi. Kuna mambo ni aamu yamehusu watu wote, na kuna mambo khasu yamemhusu pekine mtume peke yake. Hiyo ni kadhibi. Na kwa kumfahamisha muislamu zaidi kuhusu jambo la kufuta hukumu, kuleta hukumu nyingine, الفرق بين النسخ والتخصيص, tofauti iliyoko baina ya kufuta na kuhusisha jambo, kwamba hili linamhusu mtu maalum. Anna fi an-nasakh yu'khadhu hukmun wahidun, katika jambo la kufuta hukumu huchukuliwa hukumu moja tu. Ndio maana jamhuri ya maulama watatu wakamkwepa Abu Hanifa wasimfate, hapa wakamwambia shekhe, tunakuweka na heshima yako kama dasturi yako na elimu yako, na uko katika hali yako hiyo hiyo, hatukudharau, hatukutukani, lakini hii ni dini ya Mwenyezi Mungu, hatuwezi sisi kujiweka nyuma tukapata kichego cha mtu bighairi ilmi. Umetusomesha ndio, umetutangulia ndio, lakini hapa sasa ni masala ya mambo ya fikri, mambo ya kidini. Haya, wanasema tofauti iliyoko baina nafsi na tafsis, amna nafsa kitu kiitwacho kufutwa kwa hukumu, yuhadhu hukmun wahidun, huchukuliwa ndani yake hukumu moja kitu fanya kazi. Baina nasaini, yani baina alayataini, huchukuliwa hukumu moja kati ya aya mbili zilizokuja. Kwa mfano, kuna aya sema hivi na aya sema hivi, itachukuliwa hukumu moja tu na nyingine kwa upande, itaambiwa aya hii iliyokuja mwisho imefuta aya iliyokuja mwanzo. Amma fi takhsisi, amma katika kukhusisha, fa inna kila nasaini, hakika zote aya mbili ya amalani huwa zinafanya kazi wakati mmoja, alkhasu walamu. Hapa ndio maana Abu Hanifa akaachiwa, akaambiwa masala haya ukiyaingiza kwenye naskhi, mambo ya amu na khasu, itakuwa na koroga sana, kwa sababu katika mambo ya kufuta hukumu zikitokezea aya mbili, tutaikamata aya moja tu kuifanyia kazi, kama aya za ulevi tutakamata sasa hivi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Basi hatutokwenda tena kwamba la takrabu salata wa antum sukara hatta taalamu ma taqulun, kule ilikuwa wakati huo. lakini sasa tuwezi kusema kwamba aya ya Qur'ani imesema usikurubie sala wakati umelewa mpaka utambue kisemacho, na sasa hivi nimekulewa, kwa hivyo nimelewa usiku, sasa hivi mimi ninaweza. Hii kitu ulevi kabisa ilishafukwa hukumu yake sasa hivi. Fajtanibuhu, jiepusheni kabisa kabisa. Na kujiepusha maana yake kuuza, kununua, kufanyia matibabu. Fajtanibuhu, inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaykum. Mtume anasema Mwenyezi Mungu hakuweka dawa kwenu nyinyi kwa kitu ambacho ameharamisha, haiwezi kuwa ndani yake dawa kwa kutumia njia ya kunywa. Lakini ikiwa kwa njia ya kupitia mdomoni kitu kiitwacho alcohol, ulevi chenye kumkorogea mtu akili, basi kitu hicho haiwezi kuwa ni dawa abadan. Kitamdhuru mtoto mchanga. Usiokasema kwamba tumchie brandi tumfanye hivi, eh bana, kwa sasa hivi huenda ukamuona kapata nafuu kidogo, katulia, lakini athari yake utakuja kuiona baadaye, kisha ungua mayavu yavu huyo. Baadaye utakuja kusikitika kwamba nishamdhuru mwanangu mimi, nishamdhuru mwanangu. Pengine macho yake yanaonekana short sighted. Ushamchoma vitu ndani ambavyo vinapeleka mwangaza kwenye macho. Hicho kitu ni haramu, tena chenye kudhuru binadamu maisha yake. Kwa hali hii utaona waziwazi maimamu walielewa nini maana ya elimu na nini maana ya mwanachuoni. Mwanachuoni ni mwanachuoni, atapaswa pale ambapo kastende amethibiti katika haki sheria, atapatwa pale. Itapokuwa wanamuona kwamba hapa kayumba, katetereka, hayuko katika aya, hayuko kwenye hadithi, watamwacha na juhudi yake bila kumdharau, bila kumtukana, watampa heshima yake kama alivyoachwa hapa Abu Hanifa na wenzake wote. Annasu, jambo la hukumu iitwayo kufuta, huwa alhukmu almutaakhir, si hukumu ambayo anaweza akachezea yoyote. Kwa sababu hiyo kama mansukh hiyo, hiyo mansukh hiyo, hawezi kusema mtu yoyote ndio kama hiyo, isipokuwa ni hukmu almutaakhir iliyokuja baadaye. Mithlu ayati almaida, mfano wake ni ile aya ya 90 katika sura almaida. Almansukh, na chenye kufutwa lazima kiwe huwa almutakaddim, imetangulia mwanzo. Isije ikawa hiyo unaiona nasikh ya kufutia ni aya ambayo imetangulia mwanzo, halafu ile iliyofutwa ile ikaja ikaonekana katika tarehe ya nuzuli ya Qur'ani, ikaja ikaonekana imekuja mwisho, ukatuambia kwamba aya hii imefutwa, haiwezekani kabisa jambo hili. Kinachofuta kinakuwa kimekuja baadaye mwisho. Hiyo ndio sheria mpya hiyo. Na kile ambacho kinafutwa kinakuwa kimetangulia mwanzo, na hayo yako wazi hata binadamu wanapofanya katiba zao za chama chao, ikiwa cha mpira, uchakaraka, mathalan kuna constitution zao wameweka pale katiba. Basi wanaweka katiba ya mwaka 71, wanaandika tarehe ya mwaka hii, 1971 imewekwa katiba hii. Halafu kuna nyingine baada ya 10 years inakuja katiba ya mwaka 81. Katiba hiyo 81 hiyo inakuwa kama kuna vifungu vinakuwa ndio vyenye kufuta, na ile 71 ile inakuwa imefutwa vifungu vyake. Ilikuwa zamani, haitosemwa kwamba katiba ya 71 inasema hivi, kumbe ishakuwepo nyingine katika kifungu kile kile ya 81. Ile 71 basi haitakuwa. Huo ndo mfano wake ulio hai kabisa. Na hivyo hivyo kwa upande wa Qur'ani, Qur'ani imeshuka pole pole, imeshuka kidogo kidogo, tena imeshuka kwa mnasaba wa vituko, matukio ambayo yamekuwa yakiwatokezea binadamu. Anazuliwa uongo, mathalan Bibi Aisha kwamba kafanya uchafu wa zinaa, na baadhi ya masaba wa Mtume, watu wanaachiliwa tu kidogo waendelee na ugumi wao, waendelee na matusi yao, baadaye Mwenyezi Mungu anawateremshia haya kumtakasa Bwana Aisha kwamba hayuko kabisa katika mchezo huo. Anawakata kauli, anawafedhehesha, na utadhani watu wamesahau kwamba Qur'ani bado inashuka. Zaa binadamu alivyo, anaingia kumtukana Bibi Aisha, mke wa Mtume, mama wa Islam, anasahau kabisa kwamba je, kiteremka Qur'ani hapa ikini suta mimi nitakuwaje mbele ya watu. Usahau, shetani anataka mzonga amemzibia kote kule. Basi Qur'ani imeshuka pole pole, kuna aya zimetangulia mwanzo, kuna aya katika maudhui hiyo hiyo zimekuja baadaye. Halafu kuna shuruti za kufuta baada ya kuelewa kwamba nas an-nasikh, yani inayofuta, aya inayofuta ile lazima iwe inakuja mwisho, na mansukh lazima iwe inakuja ndani mapema mwanzo. Halafu lazima uelewe sheria za huko kufuta mwenyewe, sio kama mtu atakuwa anatumia kufuta na kutaka mwenyewe tu, lazima kuna sharti maalum. Shurutu an-nasikh, sharti za kufuta, an la yakuna al-mansukh muhkaman, isije ikawa ile aya ambayo inaambiwa imefutwa ni aya muhkama. Kuna aya muhkamati na kuna aya nyingine ambazo si muhkamati. Huwa alladhi nazzala alayka al-kitaba minhu ayatin muhkamatin hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyokuteremshia wewe kitabu ambacho ndani yake mna aya muhkamati, aya zenye kutoa hukumu mara moja. Hunna ummul kitabu, ambazo hizo ndiyo hasa msingi wa kitabu, aya muhkamati. Kwa mfano, qul huwa Allahu ahad, hii aya muhkamati inaweka tauhidi, kupokesha Mwenyezi Mungu. Sema kwa kuitakiri Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakutokuja aya nyingine ikaondosha kwamba Mwenyezi Mungu si mmoja tena. Kishapata mtoto na Isa naye sasa hivi kishakuwa mwanawe Mungu, na mtoto wa Mungu naye Mungu vile vile, haitokuja baadaye ikawa na Isa naye vile vile kaingia katika mambo ya uungu. Aya ni mkamati, hakutokuja aya ikafuta qul huwallahu ahad milele. Hiyo lazima waelewe Waislamu katika pande taaluma, mambo ya nasikh na mansukh. Shurutu nasikh, an la yakuna almansukh muhkaman, isije ikawa yenye kufutwa ni aya muhkam. Aya muhkam ni aya ambayo huna umul kitab, hizo hasa ndo msingi wa Qur'an. Mithlu, kwa mfano, kama utaacha hata aya ya Qur'ani, nenda kwenye kauli ya Mtume, na Mtume vile vile ana maneno kayatamka muhkam. Kwa mfano, al-jihadu madhin ila yawm al-qiyama, Mtume anasema jihad, kupigania dini, ni kitendo kiendeleacho mpaka siku ya kiyama. Hapa Mtume kishaweka muhkam ila yawm al-qiyama, hakutokuja maneno mengine ikaondosha kwamba jihadi basi inaendelea. Ama itakuwa jihadi yake mtu kwa kusomesha watu ilmu, jihadi vile vile hiyo, au kutoa sadaka kujenga misikiti, jihadi vile vile hiyo. Alimradi tendo lolote atakalofanya la kupeleka Uislamu mbele, kuinua kalima ya Mwenyezi Mungu juu, kuweka kafiri chini, unafanya jihadi. Ikiwa utakwenda vitani kumwaga damu yako, ukitumia pesa zako, ukitumia wakati wako kwa ajili ya taaluma, usome wewe halafu usomeshe watu, zote hizi ni jihadi. Au kwa wewe ni fundi, fundi mitambo, kwa ajili ya mitambo ya Waislamu wanatumia teknolojia, vikuza sauti, redio zao, mafeni yao, umeme wao, jenereta yao, wewe ndio fundi, imekuwa una control machine pale, ili mambo ya Mwenyezi Mungu yaende mbele, unafanya jihadi vile vile. Kwa hivyo al-jihadu madhin, Mtume anasema jihadi ni jambo lenye kuendelea ila yaumi kiyama. Hapa katika mambo ya nasikh na mansukhi, huwezi kuleta maneno ya kafuta maneno ambayo ni muhkam. Neno hilo ni muhkam. Jambo la pili, an la yakuna al-mansukh, isiwe hiyo yenye kufutwa, min umuri al-aqida, ni katika mambo ya itikadi. Itikadi haifuti kama hiyo qul huwallahu ahad, hiyo itabaki hivyo hivyo. Hakutokuja itikadi nyingine ikabadilisha kwamba sasa si Mwenyezi Mungu mmoja tena, lazima aqida, huwezi kuondoka. Na ndio maana katika somo la aqida hilo liwe awalan, kabla hujaingia katika somo lolote la kidini, akida, itikadi yako ndo mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa, asikuchezee mtu katika itikadi. Asije akapotezea mtu na pesa zake na falsafa zake na elimu yake, akaja akakwambia ya kwamba hii Qur'ani haikutimia, Qur'ani hii sio, iko Qur'ani nyingine iliyotimia, aya zimebanwa kichofichwa, anaye Imam Mahdi atakuja baadaye. Asije mtu na upumbavu huu anakwambia wewe, kwa sababu kuitakidi Qur'ani ni sahihi ni katika amru al-aqida, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anaosema kwamba ni sahihi kila kitu. Dhalika kitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Kitabu uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir, kitabu ambacho mlinzi wake Mwenyezi Mungu akamchagua Jibril wala nani wala nani, anasema inna nahnu nazzalna dhikra, sisi ndio wenyewe tuloteremsha maneno haya, wa inna na sisi wenyewe, wa inna lahafidhun na sisi ndio tutahifadhi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, na sisi wenyewe hiyo Qur'ani ndio tutosimama kuihifadhi. Je, unaposema kwamba Qur'ani haikuhifadhiwa, anayo mtu anaranda nayo haikutimia, unakusudia Mwenyezi Mungu ameshindwa kuhifadhi kitabu chake? Umemfanya Mwenyezi Mungu uwezo wake mdogo sana manake. Inna nahnu nazzalna dhikra, kibao cha aya hicho ni kibao chenye kuwafuta midomo mashia wanapoleta itikadi yao ile kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio kachukua dhamana ya kulinda Qur'ani. Naam, pale ndipo wanapokhizika. Wangekuwa na uwezo wangeichukulia raba tena kijembe na kisu wakaifutilia pale aya ile, angalau ikapata kuwafiki wanayotaka wao. Lakini wapi, haifutiki, imeshaganda katika nyoyo za waumini. Na ukifika katika suratul Hijri, unaisoma sura Hijri, basi kuna watu wanayo moyoni nzima sura Hijri. Ukifika pale kama utaikiuka usiisome, wallahi uvuki pale kwa taambiwa hata kabla aya hiyo kuna inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun min suratul Hijri. Huwezi kwenda tena, huwezi kubadilisha mpaka shakli za Qur'ani. Sasa hivi Waislamu, Mwenyezi Mungu kawatia hima, kawatia hari, wanahifadhi vizuri mno. Huwezi kubadilisha mpaka shakli, ile fatha au kasri au dhamma, huwezi kuitamka ila Muislamu kajua nyuma huko kwamba hapo umetamka hivyo. Ndiyo maana inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafidhun, kuhifadhi kwake Mwenyezi Mungu anahifadhi vipi? Ni kuwatia hima waja wake, ni kuwatia ari elimu waja wake, wakasimamia kidete kuhifadhi maneno yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika sheria za kufuta na kufutwa, ieleweke kwamba unapozungumza kitu kama hicho, hukumu ya kusimamia majeneza imeshaondoshwa, uwe mzima umejizatiki, umekuwa mjiamini. Si swala rahisi kulizungumza mbele za watu hilo, kwani watu watadhani kwamba ama huyu khabithi sana, oh, anapitishwa maiti mbele yake hata kusimama. Maiti ndio anatoka ndani sasa na kwenda kumsikitini kuswaliwa, hivyo watu wameshindwa hata kule kusimama. Hawa ndio wanakwenda kupotolewa, hawa ndio mkasema mwanangu mie asikanyage msikiti ule namna kama hii. Matokeo yake ndio kama hivi sasa hivi, huhesabu watu kama mtu kapotoka bila kiasi, kumbe hajaingia katika fani za kidini. Inabidi Uislamu si kitu ambacho cha kurithiwa, madhara baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, babu yako Muislamu, bibi yako Muislamu, babu na mababu na mabibi na mabibi Waislamu, ukaja ukadhani kwamba nawe ni Muislamu moja kwa moja basi. Hapana, wao walikuwa na Uislamu wao na elimu zao, na wewe itakubidi Uislamu wako uhangaikie na elimu zake. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. huwa ni umma, hao ni watu, kad khalat, wameshapita, laha ma kasabat, wanayo wenyewe walioyachuma, walakum ma kasabtum, na nyinyi mtapata hilo mtakayochuma wenyewe. Cheti mfanye kitu, usije ukasema kwamba mimi wazee wangu wote walikuwa mashehe, sisi nyumba yetu nzima sisi, watu wote wanachuoni, na mimi nisije nikadeka mathalan, kwa mfano nilioko mbele yenu, nisije nikasema kwamba babu yangu alikuwa shehe Shauri Wadonge Pange Maua, maana huyo Shauri kamzaa mwanamke mmoja anaitwa Rukaiya. Rukaiya kamzaa Bachu, huyu Bachu ndiye baba yangu mie mzaa baba. Na Sheikh Shauri ukizungumza Unguja nzima watu wanamjua ni nani Shauri. Mimi siwezi kukaa kitako nikasema ni mjukuu wa Sheikh Shauri, sina wasiwasi, bali ninaweza nikayakosoa mambo ya babu zangu kwamba zikiri zao za kukohoa ilikuwa si ibada. Mimi nimekuja kubahthi zaidi, nimeingia zaidi, nikaona ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka atajwe kwa heshima kubwa, taadhima kubwa, haizuru wazee wangu wanakesha pale msikitini Pange Maua, lakini mimi sitokuwa ni mtu ambaye nitatizama kichogo chao. Siwezi kujinasibu kwamba babu yangu alikuwa Sheikh Shauri na kina Shaadhili, au kina Shaadhili hao ndo wazee wangu mie kweli, na ndio waliosimamisha elimu Unguja, miongoni mwao wakatiwa ndani majela kusema kweli. Lakini sitosema kwamba madhali babu yangu Sheikh Shauri, sina wasiwasi, nitakaa kitako, babu yangu yupo, lazima naende deep. Ni uwezekano Uislamu ulivyo, na pale ambapo Sheikh Shauri amekosea, mimi nimtakase, nimuepushe na moto kwa kulifanya lilokuwa sahihi, itakuwa namwokoa na moto hii. Lakini nikisema madhali kadhama shekhe hapa na mimi nadhama hivyo hivyo, sote tutakwenda na maji. Hapa ni kumtakasa, hapa ni kusema kwamba fanya hivi, hakika iko hivi. Jambo la tatu katika shuruti za kufuta na kufutwa, an yakuna nasikhu, iwe ile aya au hadithi inayofuta mutaakhiran ani mansukh, lazima imekuja mwisho kutokana na inayofutwa, lazima iwe hivyo. Mithlu, kwa mfano tamko la Mtume sallallahu alaihi wasallam akosema, kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, nilikuwa mimi Waislamu na kukatazeni kwenda kuzuru makaburi, nikichelea kwamba kutakuwa na ushirikina kule. Lakini hayo mambo sasa yameshakuwa basi, watu imani zao na ziona zimekuwa safi kabisa. Ala tambueni tanaba hivi, fazuruha, yatembeleeni makaburi, kwa sababu yatakukumbusheni akhira. Ina maana Mtume alikataza watu kwenda makaburini makosa, baadaye akaja na amri nyingine, sasa yatembeleeni makaburi. Ina maana kwenye kauli za Mtume vile vile kuna kauli ambayo nasikh na kuna kauli ambayo ni mansukh, na msomaji wa hadithi lazima abahthi kweli kweli, azijue hadithi gani nasikh na zipi mansukh, asije akagombana na watu bure mitaani, ziko nyingine mansukh. Lakini kabla hujaingia katika kutoa kauli nasikh na mansukh, lazima uingie totally moja kwa moja katika bahari yenyewe ya elimu itwayo usulul fikhi. Tena usulul fikhi yenyewe umsome kila imam na usuli wake, umjue Imam Shafi na usuli wake, umjue Hanbali usuli wake, umjue Abu Hanifa usuli wake, halafu utaweza kutoa njia katika kati. Unaweza kusema kwamba naam, naweza kuegemea hapa, nikapita nikatoa fatwa katika hili. Utashangaa Waislamu kujikusanya kike kwa kiume, mamia kwa maelfu, wanataka fatwa itoke kwa mtoto mdogo ambaye hana usulul fikhi, hakusoma kitu, basi wanajitafiri kwamba mtoto wa ajabu anameujiza. Halafu masuala yanakwenda na namna yanavyojibiwa, shaifun ajibun wa gharibun, yataka toba, tena toba yenyewe kubwa sana, mtu asamehewe kwa kutoa jawabu. Kwa sababu undur ila man tafti, unapotoa jawabu katika dini siku zote angalia kwa niaba ya nani unajibu wewe. innama tafi biniabati an llahi, unajibu kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Ukijibu ndivyo, basi Mwenyezi Mungu amekuwa yeye ni mwadilifu, haki inaelea. Na ukijibu sivyo, imekuwa kama kwamba binafsi ya Mungu mwenyewe si mwadilifu. Ina maana umemjibia makosa, umemjibia dhulma, umemjibia sivyo, umechukua haki umefanya kwa ni batili, na batili umefanya kwa ni haki. Kwa mfano, masuala yanakwenda kwake, nini habari ya maulidi? Hawa wanaofanya maulidi ni vipi? Anakwambia wote wanaopinga maulidi kwa sababu ni bid'a, finari jahannam. We unaweza kuthibitisha wewe katika ulimwengu wa Uislamu kwamba ndani ya Uislamu kuna kitu kiitwacho maulidi? Katika mambo ya sheria, sio wanaofanya watu. Unaweza kuthibitisha ndani ya dini kwamba kuna kitu birthday ya kufanyiwa mtume au malaika Jibril au nabii Muhammad au nabii Nuhu au nabii nani? Unaweza kuthibitisha kwamba kiko kitu kama hicho? Mtume kaishi miaka 23 ya utume, hapaja kuweko na siku yoyote ambayo akishughulika na birthday ya mtume fulani. Baada ya kuondoka duniani, kulikuwa na watu ambao Mwenyezi Mungu ametuthibitishia mapenzi yao kwa mtume kwa namna gani, ametuthibitishia namna alivyokuwa radhi nao watu wale, ukweli wao, akawataja ndani ya Qur'ani, radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Wale muhajirina ansari hawakutambua kwamba kuna siku maalum ya kusherehekea mazazi ya mtume. Walipopita makhalifa, masahaba wakaendelea miaka mingi, hawakutambua wote kuwepo kitu hicho. Wakaja matabiina na matabi'i tabiina, lizuke jambo baada ya miaka 500, baada ya kutunga Jaafar kitabu cha mashairi cha Bardhangi, halafu mje mtuambie kwamba nayo hii vile vile ni ibada, na wale wanaosema kwamba huo ni uzushi useme finari jahannam. Nani atoe kwenda motoni baina ya wao na wewe? Na kweli inakuja, haiko mbali hapo. Likulli naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamuna, kila lisemalo lipo na mtaona. Utashangaa kwamba kike kwa kiume kiko pahala uwanjani hivi, maelfu kwa mamia, ndio mitaki zako wanaweza fatura na kama hiyo. Halafu watu wengine utaleta kidogo kwa kugusa tu, mwingine ainuke tena afasiri anavyotaka yeye mwenyewe. Ndio dini inavyokwenda hivyo. Hapo ndipo pahala wamefikia Waislamu hapo sasa. Washaka kitako, hawasomi tena, hawashughuliki tena wao na dunia yao, halafu fatwa zatolewa uwanjani kama mnazi mmoja hivi, fatwa zatoka pale. Swala jingine linakwenda, Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Ye, hii masala haya watu zima wameendelea huyu. Mufti mtoa jawabu utegemewae anasema kwamba hayo kikosema mimi kamuulize Mungu mwenyewe. Aba, jinsi gani bwana? Tena suala hili ni katika suala muhimu mno duniani kujibiwa, kwa sababu ni suala makomunisti wamelitumia sana kuwapoteza Waislamu, kuwafutia imani yao ya kuwepo Mwenyezi Mungu. Wakiingia vijana mauniversity, akenda mtu kusoma Russia siku hizo za siku hizo, kina Lenin fikra zao za tawala, sio leo. Leo basi na halasi. Leo sasa hivi Mwenyezi Mungu anatakiwa sana kwa Russia huko. Tena dunia imenyamaza kimya, haitaki kutangaza habari hizo. Lakini zajulikana, wanapeleka mamia kwa mamia warusi sasa hivi Al-Haramaini kusoma dini. Mamia kwa mamia. Na wanakaa pale, wako watu wengine wanakaa muda mfupi na wengine muda mrefu. Wako wanokaa miezi mitatu, wako miezi sita, wako miaka miwili. Wakirejea Urusi kule inatafanywa dini sawa sawa sasa hivi. Lakini dunia inaogopa kutoa habari kama hizi, imeweka chini. Lakini wanaobahatika kuyaona masatellite kwenye madishi, kuna baadhi ya vipindi utaviona mambo yanakwenda waziwazi hata mbele ya macho yako. Jawabu yake ni rahisi mno. Mno, tena muhimu mno kujibu. Mwenyezi Mungu kumuongoza mtakaye na vile vile kumpotosha au kumadhibu mtakaye. Rahisi mno kujibia mambo haya. Tumejibu darasani muda mrefu sana. mara nyingi sana, kila mara. Na ukifika wakati wake, ikifika subject yake, tutaeleza tena vile vile. Vipi Mwenyezi Mungu anamwadhibu mtakaye na anamsamehe mtakaye, tutaeleza tena baadaye vile vile. Halafu shehe atambue Muislamu sawa sawa anapoingia katika mambo yanayohusiana na mambo ya sheria za kidini, mambo ya usulul fikri, kabla hajaingia kutoa maamuzi ya jawabu, aisome dini vilivyo, aelewe kwamba kuna namna za kufuta zijulikanazo waziwazi, Al-Qur'anu as-Sunna. Hizi ni namna mbili za nafsi za mansukhi. Kuna ya kwanza, nuskhul Qur'ani bil Qur'ani, kufuta kwa Qur'ani, Qur'ani nafuta Qur'ani yenyewe. Unachukua aya ya Qur'ani unaifuta hukumu yake kwa aya ya Qur'ani. Hiyo wamekubaliana maulama wote. Kuna nuskhul Qur'ani bis Sunna, kuifuta Qur'ani kwa Sunna. Ama hapa Imam Shafi anasema la, mimi kidogo nakaa upande hapa, kuichukua Sunna kuifuta aya ya Qur'ani, mimi kidogo hapa naona pazito pagumu. Wenzake wamekubali. Kuna nasku sunna bil Qur'ani, kuifuta sunna ya mtume kwa aya ya Qur'ani, wamekubaliana wote hapo, hiyo sahihi. Na kuna nasku as-sunna bi sunna, kufuta mwendo wa mtume kwa kutumia kauli ya mtume nyingine, hiyo vile vile wamekubaliana wote. Ama nasku al-Qur'ani bil Qur'ani ittafaqa al-fuqaha'u, wanavyoni wote wa fiqh wamekubaliana kwamba aya ya Qur'ani inaifuta aya ya Qur'ani, kama tulivyoona kwenye aya za Maida na Nisa ya Rabbi. Namna ya pili, faqad ikhtalafu fihi, hapa wamekhtalafiana ndani yake, yani nusul Qur'an bi sunna, Qur'an kufutwa kwa sunna, hapa wamekhtalafiana hapa maulama. Faqala al-jamhur, wakasema wanavyoni wengi, yunsakhu al-Qur'an bi sunnati al-mutawatir, inaweza kufutwa hukumu yake aya Qur'ani kwa sunna, sunna yenyewe, lakini ni sunna ambayo mutawatir, maana hadithi ziko daraja mbalimbali. Kuna hadithi mutawatir, hadithi mutawatir ni ile ambayo imepokolewa katika njia zaidi ya 10, imekuwa imezoeleka kwa wote.